Program Trzeci Polskiego Radia za chwilę wybije szósta. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Około 50 ludzi było na pokładzie samolotu z Afganistanu, który wylądował w Warszawie. Powoli, ale jednak rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Cezary Kulesza zastąpił Zbigniewa Bońka na stanowisku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot z 50 osobami ewakuowanymi z Afganistanu. To byli współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego i ich rodziny oraz jedna Polka. Ewakuacja do Polski z Afganistanu została podzielona na dwa etapy. Najpierw wojskowy samolot Herkules przetransportował ewakuowanych z Kabulu do Nawoi w Uzbekistanie. Stamtąd mniej więcej 50 osób przesiadło się do maszyny cywilnej. Należący do lotu Dreamliner wylądował w Warszawie kwadrans przed godziną 23. Dokładnych terminów kolejnych lotów przedstawiciele rządu nie podają ze względów bezpieczeństwa. Będziemy starać się kontynuować tą akcję dopóki będzie możliwość fizyczna realizowania tego na terytorium Afganistanu, bądź też do momentu, w którym okaże się, że wszystkie osoby, które mamy zweryfikowane, które rzeczywiście współpracowały z państwem polskim, potrzebują pomocy. Mówił wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Poza Polakami i Afgańczykami, polskimi samolotami ewakuowani są także obywatele innych unijnych krajów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda w porozumieniu z rządem postanowił o wysłaniu do Afganistanu 100-osobowego kontyngentu wojskowego. Będzie on działał do 16 września. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że operacja nie ma charakteru bojowego, a jej celem jest zabezpieczenie ewakuacji obywateli Polski i innych państw. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem i pacjentów w szpitalach. W ciągu poprzedniej doby zarejestrowano w Polsce 208 infekcji. Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest wzrost nieduży co prawda, a jednak wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia ponad 5%, ponad 42 tysiące wykonanych testów. Tutaj sytuacja jest w tej chwili, wydaje się, dość stabilna, aczkolwiek widzimy powolny wzrost ilości przypadków zakażenia wirusem. Także w szpitalach w tej chwili jest hospitalizowanych 344 osoby. Przybywa tych osób, które są hospitalizowane w sposób powolny, ale przybywa. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Stabilizacja wydatków z budżetu państwa i lokalnych budżetów oraz inwestycje. Premier przedstawił trzy filary Polskiego Ładu dla samorządów. Mateusz Morawiecki podczas spotkania z samorządowcami w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku mówił m.in. o korzyściach finansowych, które po wdrożeniu Polskiego Ładu czekają samorządy. Polski Ład, uzdrowione finanse publiczne po naszych poprzednikach, to nie tylko pieniądze na wielkie programy społeczne, na programy infrastrukturalne, ale także na stabilizację i wzrost dochodów dla samorządów. Jednym z filarów programu ma być coroczna subwencja inwestycyjna dla samorządów. Rząd w ciągu dwóch tygodni ma przygotować ustawę, w której przekaże samorządom 8 miliardów złotych. Pomoc dla Litwy we wzmacnianiu bezpieczeństwa na litewsko-białoruskiej granicy zadeklarował przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Wspólnota ma obowiązek przyjąć uchodźców z Afganistanu, powiedział podczas wizyty w Wilnie Dawid Sassoli. Podkreślił, że przybył do Wilna, aby zaznaczyć, że granica między Litwą a Białorusią jest granicą europejską. Powiedział, że to, co się na niej dzieje, pokazuje, jak agresywny jest reżim Aleksandra Łukaszenki, który wykorzystuje biednych ludzi, kobiety i mężczyzn. Widziałem skandaliczne zdjęcia pokazujące, jak białoruscy funkcjonariusze popychają tych ludzi przez granicę. Jest to kwestia człowieczeństwa, ale także kwestia ochrony granicy Unii Europejskiej. Szef Parlamentu Europejskiego zapewnił, że unijne instytucje podejmą działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa granic. Sassoli powiedział, że liczba migrantów może się utrzymywać. Odniósł się również do sytuacji uchodźców z Afganistanu. Zaznaczył, że wspólnota ma obowiązek przyjąć tych ludzi, szczególnie osoby, które pracowały na rzecz demokratycznych państw i ich misji dyplomatycznych, aby nie narażać ich na zemstę ze strony talibów. Jak dodał, powinni oni zostać równomiernie rozmieszczeni w państwach członkowskich. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Nie Marek Koźmiński, bliski współpracownik Zbigniewa Bońka, ale Cezary Kulesza został nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Podczas zjazdu PZPN w Warszawie były prezes Jagiellonii otrzymał 92 głosy. Marka Koźmińskiego poparło 23 delegatów. Po wyborach następca Zbigniewa Bońka powiedział, że ma kwalifikacje do tego, by stać na czele PZPN. Jestem człowiekiem piłki, kocham to. Będąc piłkarzem poznałem zapach szatni. Jestem działaczem związkowym i klubowym. Przez 11 lat zarządzałem Jagiellonią. Razem z moim zespołem osiągnęliśmy wynik sportowy i finansowy. 59-letni Cezary Kulesza to były piłkarz. Po zakończeniu kariery sportowej został przedsiębiorcą. W czerwcu zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Jagiellonii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you. Deszczowo na północy, ale nie tylko, bo w Szczecinie także możliwe opady deszczu, w Bydgoszczy także zapowiada się odrobinę opadów. Przejściowe opady również na Warmii i Mazurach. Oprócz tego w kraju słonecznie, temperatury od 19 stopni na północy po 22 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Szkolne hity mody dziecięcej. Modne bluzy typu college. Tanio! Już od 24,99. A bluzki z długim rękawem. Mega cena! Tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwupaku. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na trójkę. 6 minut temu minęła godzina 6. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Witam na antenie radiowej Trójki. Będzie filmowo, będzie coś na temat odtwórcy roli kultowego Frankensteina, tak naprawdę potwora. To już za moment. Będzie też o tym, co zrobić, żeby zagrać w filmie obok Hugh Jackmana. To wszystko już za chwilę. Teraz Gone Away, The Offspring, za chwilę Mrs. Robinson i The Lemonheads. Program trzeci Polskiego Radia mówi dzień dobry. Bye. Pora na trójkę. Minut po godzinie 6. Obiecałem Państwu, że teraz na antenie radiowej Trójki będzie filmowo. Proszę bardzo, powstał film dokumentalny o legendarnym aktorze Borisie Karloffie. Dlaczego legendarnym? Kto z Państwa pamięta, kim był Boris Karloff? Boris Karloff wcielił się w charakterystyczną postać monstrum w filmie Frankenstein z roku 1931. Tytuł filmu, o którym mówimy, czyli film opowiadający o losach Borisa Karloffa, to film zatytułowany Boris Karloff, The Man Behind the Monster, czyli człowiek stojący za potworem. Charakterystyczna fizjonomia Karloffa dała mu możliwość grania w wielu przedstawieniach teatralnych i filmach, ale przełomem okazała się właśnie ta rola monstrum w filmie Frankenstein Jamesa Whale'a w 1931 roku. Oprócz tego Karloff występował w takich filmach jak Mumia, Kruk, Porywacz Ciał, Czarny Kot oraz, uwaga, to ciekawe, w gangsterskim filmie Człowiek z blizną, ale nie w tym z Al Pacino, tylko w Pierwowzorze z lat 30. Boris Karloff zmarł w 1969 roku i po ponad pół wieku po śmierci powstał dokument ukazujący jego intrygujące losy, a reżyser zapowiedział premierę tego filmu na 17 września. To są dokładnie dwa miesiące miesiące przed 90. rocznicą premiery filmu Frankenstein, który Karloffowi przyniósł sławę. W dokumencie pojawia się córka Karloffa, ale też znane osobistości ze świata kina. Opowiedzą nie tylko o umiejętnościach aktorskich Karloffa, ale także o tym, że w życiu osobistym, prywatnym był wyjątkowym ekscentrykiem. Powieść Frankenstein, na podstawie której nakręcono film, to dzieło angielskiej pisarki i poetki z okresu romantyzmu Mary Shelley z 1818 roku. Co ciekawe, w książce nie ma ani słowa o tym, w jaki sposób dr Frankenstein ożywił monstrum. Nie ma o tym ani słowa. To film dopiero przyniósł elektryczność jako to, co powołało potwora do życia. Ten film już 17 września w kinach. Kwadrans po 6, The Weeknd, Take My Breath, teraz w Trójce. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you did this all the time. Tell me you love. Take My Breath, prosto z Kanady, najnowszy singiel wykonawcy podpisującego się jako The Weeknd. Tymczasem filmowo nadal w Trójce. Dzisiaj premiera filmu science fiction Reminiscencje, w którym główną rolę gra Hugh Jackman. W trailerze oprócz Hugh Jackmana wystąpi też każdy z nas. Trailer, który można znaleźć na stronie Bannister and Associates. Bardzo łatwo zapamiętać nazwę i łatwo napisać. Bannister and Associates. czerwiec. Ta strona daje szansę na wystąpienie w trailerze reminiscencji u boku Hugh Jackmana. Zadaniem użytkownika naszym, każdego kto wejdzie na tę stronę, jest podanie swojego imienia lub pseudonimu oraz wgranie wybranego zdjęcia twarzy wyrażającej emocje. Czyli musimy sobie takie zdjęcie zrobić, na którym jakieś emocje są, a następnie internauta odpowie na serię pytań dotyczących tego, kto na tej fotografii się znajduje i kiedy została ona wykonana, a dzięki narzędziom sztucznej inteligencji plik w niecałą minutę przeobraża się w animowany deepfake, który stanowi element półminutowego zwiastuna filmu. Eksperci, uwaga, ostrzegają przed nadużyciami, jakie niesie za sobą nadmierna eksploatacja tych zdjęć. Inni wierzą, że rozwój techniki obróbki obrazu przyczyni się do rozwoju rekonstrukcji archiwalnych materiałów albo tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych. I mnie martwi tylko jedno. To, że oprócz wygrania zdjęcia musimy również odpowiedzieć na serię pytań, kto na nich jest, kiedy to zdjęcie zostało zrobione i wielu, wielu innych, bo nagle mam wrażenie, że panowie Bannister and Associates, tutaj odpowiedzialni za tę stronę internetową, zbudują sobie bazę danych ze zdjęciami, jeszcze z idealnymi opisami, kto i co na tym zdjęciu robi i jeszcze sami użytkownicy to dostarczą. W ogóle nawet się nie trzeba starać specjalnie. Ale jeżeli ktoś z państwa czuje potrzebę zagrania w trailerze z Hugh Jackmanem, no to jest taka możliwość. Lipa Li, Jeżozwierz w Trójce, teraz 21 minut po godzinie 6. Mam dla państwa też za chwilę wspaniałe dzieło Johna Lydona i jego zespołu, który powstał po Sex Pistols, czyli Public Image Limited. To za chwilę w Trójce. Ja błagam, chciej!

This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. Public Image Limited, czyli zespół stworzony przez Johna Lydona, znanego wcześniej jako Johnny Rotten, czyli wokalistę Sex Pistols. John Lydon strasznie się denerwował, kiedy za czasów już istnienia Public Image Limited i nagrywania przez nich płyty, kiedy promowali już swoje występy po tym, jak album się ukazał, strasznie się denerwował, kiedy był w trakcie wywiadów pytany o Sex Pistols. Mówił, że Sex Pistols miał zakończyć muzykę, miał być rewolucją muzyczną ostateczną. I zespół Public Image Limited nie jest zespołem muzycznym, dlatego że muzyka się skończyła po Sex Pistols. Public Image Limited to przedsięwzięcie artystyczne. I w wielu wywiadach można wysłuchać i przeczytać właśnie takiej opinii Johna Lydona. Za pół godziny będzie siódma. Zobaczmy, jak pogoda dzisiaj. Otóż deszczowo w Trójmieście, w Szczecinie oraz w Bydgoszczy, a także na Warmii i Mazurach. Oprócz tego raczej słonecznie, przejściowe zachmurzenia są możliwe. Maksymalnie w ciągu dnia od 19 stopni na północy po 22 na południu. Gdyby jednak ta prognoza pogody odbiegała od rzeczywistości, zachęcam do dzwonienia. 2 2 7 3. Hieronim dzisiaj pilnuje telefonu, żeby Państwo na pewno się do nas dodzwonili, zatem zapraszam serdecznie. 2 2 7 3. Trójka. Program trzeci. A to Club Food teraz w Trójce. Za 29 minut będzie godzina siódma. We'll be right back.

prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023. Długi tytuł bardzo. Zdaniem profesora Czajkowskiego liczba operacji miała szansę się nieco zmniejszyć, kiedy z wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zginął zapis mówiący o tym, że kobieta po cesarskim cięciu może odmówić przy kolejnej ciąży porodu siłami natury, bo to mogło wpłynąć na zmianę podejścia, choć nadal niewystarczająco. Doktor Grzegorz Świecz z kolei z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przekonuje, że wysoka liczba cesarskich cięć to nieszczęście wymuszone m.in. przez same pacjentki. Więcej na ten temat w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Polska liderem cesarskich cięć. Teraz Gazetę Wyborczą zostawię dzisiaj na koniec, bo znalazłem taki artykuł, że to jest perełka po prostu, ale najpierw Rzeczpospolita w takim razie, w której mamy informacje o tym, w dziale Prawo co dnia mamy informacje o tym, że roszczenia turystów za opóźniony lot mają granice. I teraz uwaga, przelot to nie jest impreza turystyczna, a zatem za lądowanie o cały dzień później nie należy się zadośćuczynienie za utraconą część urlopu. Czyli jeżeli z winy przewoźnika dolecimy na miejsce dzień później, to nikogo to nie interesuje, bo dolecieliśmy. 1200 euro odszkodowania wypłaconego na podstawie unijnego rozporządzenia dla dwóch osób za opóźniony lot o dzień powinno wystarczyć i przewoźnik nie musi dopłacać zadośćuczynienia za zmarnowaną pierwszą dobę urlopu. Ja wiem, czy zmarnowaną, siedzenie na lotnisku też jest przygodą, czego dowodzi film Terminal. Wracając do artykułu, przewoźnik nie musi dopłacać. Sąd pierwszej instancji wycenił krzywdę każdego z turystów na 5000 zł. I ta kwota miała też uczynić zadość stratom materialnym, bo turyści mieli wynajęty apartament, wypożyczony samochód, a Sąd Okręgowy w Warszawie uznał najwyraźniej, że roszczenia turystów mają swoje granice. Tym bardziej, że nie wykupili oni imprezy turystycznej, a to osoby uczestniczące właśnie w zorganizowanych wyjazdach są szczególnie chronione. Ważne, bo jeszcze przecież sezon urlopowy trwa. To dzisiejsza Rzeczpospolita. Więcej na ten temat tam Państwo znajdą. Teraz Super Express, wyjątkowo nie na końcu. I też wyjątkowa informacja, bo twórcy serialu Rancho chcą, aby Paweł Królikowski, który zmarł przecież, wrócił na plan serialu. Trudno wyobrazić sobie nowe odcinki Rancha, jak tutaj czytam, bez głównego bohatera, w którego wcielał się Paweł Królikowski. Dlatego twórcy przez cały czas zastanawiają się nad tym, jak rozwiązać wątek Kusego po śmierci Gwiazdora. O zastępstwie nie ma mowy, dlatego reżyser myśli o wykorzystaniu najnowszych technologii, by przywrócić życie aktorowi na ekranie. To by było coś. Gdyby w Polsce pionierem technologii deepfake i wklejania nieżyjącego już aktora do scenariusza i na plan zdjęciowy, gdyby pionierem był Tasiemiec telewizyjny. Rozmowa o kontynuacji Rancha jest prowadzona od kilkunastu miesięcy. Jeszcze przed śmiercią Paweł Królikowski zapoznał się ze scenariuszem i wyraził chęć uczestnictwa w projekcie. Jak wiemy, w lutym ubiegłego roku zmarł, chociaż twórcy w rozmowie z Super Expressem zapewniali, że realizacja Rancha bez niego nie ma sensu. Zmienili zdania. Rancho Zemsta Wiedźm powoli staje się faktem. Więcej o tym w dzisiejszym Super Expressie. A na koniec perełka z Gazety Wyborczej. Uwaga. Strona numer 9. Niezdrowa moda z TikToka. To jest informacja z Łodzi. Lekarze wyciągają dzieciom kiełkującą fasolę z nosa, baterie z różnych innych miejsc, a ostatnio także kulki. Jak czytam tutaj dalej, myślałem, że to ostatnio to ewenement, ale znalazłem odpowiedź na TikToku. Kulki magnetyczne na języku to nowa moda, mówi profesor z łódzkiego szpitala. Wakacje to dla lekarzy czas wytężonej pracy, dzieci mają wolne, więc bawią się, a wyobraźnia najmłodszych zdaje się nie mieć granic. Tak mówi profesor Krzysztof Zeman, kierownik Kliniki Pediatrii i Immunologii i Nefrologii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Dzieci oczywiście, to się nie zmieniło od wielu lat, no, łamią ręce i nogi na rolkach, rowerach, przy grze w piłkę. Prawdziwym utrapieniem są ogrodowe trampoliny, bardzo popularne i odpowiedzialne za potężną liczbę urazów kończyn dolnych. Sporo rzeczy można też połknąć i wyzwania z platformy społecznościowej TikTok w tym mocno sprzyjają. Najmłodsze dzieci biorą do ust wszystko, co wpadnie im w rękę. Mamy więc potężną kolekcję znalezisk z przewodu pokarmowego. Klocki, śrubki, wkręty, gwoździki, monety, sprężynki, baterie, uwaga, i wiele, wiele innych. Tego lata prawdziwym utrapieniem są magnetyczne kulki. Popularne zabawki, kolorowe albo w srebrnym kolorze, które wykorzystywane są na przykład do budowania przestrzennych figur. Tylko w ciągu tygodnia troje pacjentów z takim właśnie problemem trafiło do szpitala. Największym wyzwaniem była interwencja u chłopca, który połknął nie jedną czy dwie, lecz kilkanaście takich kulek. Na dodatek kulki w wyniku magnetycznego przyciągania połączyły się i stworzyły coś w rodzaju bransoletki, którą widać na rentgenowskich zdjęciach. Zatem, proszę Państwa, odpowiedź na pytanie, dlaczego się tak dzieje. Na TikToku i w mediach społecznościowych znalazły się nagrania i zdjęcia dzieciaków, które wkładały po dwie kulki po dwóch stronach języka i udawały, że mają kolczyk w języku. To jest nowa moda, niby nieszkodliwa, a można się najeść metalowych rzeczy. Zatem zwróćmy na to uwagę, Szanowni Państwo. Kwadrans do siódmej, przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze. Teraz Liberty Bell i Dark Side w Trójce. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone. I'll come here to see me alive. But me and the sinner walk. You won't sin in a row. Yeah. 12 minut, już 11, do godziny 7. Szanowni Państwo, filmowo teraz jest na antenie radiowej Trójki od samego rana. Jacek Zilber, o kogo chodzi? Legendarny konsul. Podczas okupacji ukrywał się pod nazwiskiem Śliwa, zatem znany jest jako Czesław Śliwa, jeden z najsłynniejszych oszustów w PRL-u. We wrześniu 69 roku założył nawet we Wrocławiu fikcyjny konsulat, w którym pełnił rolę konsula austriackiego, nie znając języka niemieckiego ani trochę. Udało mu się oszukać lokalne władze, od wielu osób pożyczał pieniądze, których nigdy nie zwracał i w zasadzie ludzie, którym wmówił, że będą pracownikami konsularnymi, dawali mu pieniądze, słysząc w zamian, że tak, jak przyjdą pieniądze z Austrii, to ja państwu wszystko zwrócę. W roku 70 reżyser Krzysztof Gradowski nakręcił film dokumentalny Konsul i inni, w którym Śliwa w szczegółach opowiada o mechanizmach swojej działalności, można to znaleźć na platformie YouTube. Natomiast wczoraj minęły 32 lata od premiery filmu o Śliwie, w którym jego rolę wcielił się Piotr Frączewski, czyli filmu Konsul. O Jacku Silberze, Czesławie Śliwie, opowiada doktor habilitowany Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Fałszywy konsul Jacek Ben Silberstein tak naprawdę nazywał się Czesław Śliwa. Jego ojciec był właścicielem gorzelni. Chłopak pierwotnie miał pracować jako krawiec, został krojczym. W roku 1957 przeniósł się do Wałbrzycha, gdzie zatrudniono go na stanowisko eksperta górniczego na podstawie sfałszowanych dokumentów. I w zasadzie od tego momentu można stwierdzić, że rozpoczyna się kariera człowieka, który w jakimś stopniu tak naprawdę żyje pod fałszywymi nazwiskami, tworzy fałszywą legendę swojego życiorysu. Do tego stopnia, że pierwsze kroki, jakie stawiał właśnie w tej roli, różnych rolach, doprowadziły go do momentu, w którym uznał, że warto stać się konsulem Austrii. Musimy pamiętać, że to są lata 60., schyłek lat 60. Nie mamy do czynienia z internetem, nie mamy do czynienia z innymi źródłami szybkiej wymiany informacji. W związku z tym budowanie legendy i przekonujący sposób funkcjonowania życia tego człowieka sprawił, że dawano wiarę wszelkim i jego kłamstwom tak naprawdę. Jako konsul rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę aktywność na Górnym i Dolnym Śląsku. W sytuacjach, w których występował jako konsul, deklarował, że ma oczywiście dokumenty, pokazywał fałszywe dokumenty stwierdzające to, że został powołany na konsula. Udzielał się również towarzysko, namawiał ludzi do tego, by w jakimś stopniu wspierali go w jego działalności. Oczywiście za wszystkie te przysługi miał zapłacić z czasem rząd austriacki. Te wszystkie sygnały w pewnym momencie zaczęły docierać do władz polskich. Władze polskie postanowiły sprawdzić, czy tak jest rzeczywiście. Okazało się, że nie. Ambasada austriacka była w ogóle zaskoczona, że ktoś taki podszywa się pod funkcję, pod rolę konsula, czy występuje jako konsul. W związku z tym w 1969 roku w listopadzie Jacek Ben Silberstein, czyli Czesław Śliwa, został zatrzymany jako fałszywy konsul generalny w Austrii. Jeszcze w toku śledztwa próbował, używając języka prawniczego, mataczyć, a tak naprawdę budował swoje kolejne legendy, starając się uwiarygodnić, aż w końcu summa summarum przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. O legendarnym oszuście Jacku Silberze, Czesławie Śliwie, opowiada doktor habilitowany Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo dziękujemy. Doktor Gajownik pojawi się jeszcze dzisiaj na antenie radiowej Trójki po godzinie 12. Tymczasem nosowska era retuszera w Trójce. Za 6 minut będzie godzina 7. Daj dom, zastrzyki na ból.